د دې ونه ولقد خلقنا الانسان ندویم باب ګورا هغه د صورت تر اخیره پورې دی اول تکلیف ورکی په حالت د فکرات الموت سره چا ور کی چې ګوره غره ما ته اتانی او درې ذکر کی نو دا غي نه پس بیا تکلیف ذکر کړه بیا قیامت تکلیف په قیامت سره ذکر کړي پله توه جو سره دا وتر ډیر شم آیا ته پوری وی او په میانس کې بداغي شپږ صفات د جهنميانو بیانې دا غي نه ورستو بیا چې کله تر ډیر شم آیا ته پوری دا مضمون ته دیږي نو دا غي نه پس په مؤمنانو ته بشارت شروع شي مؤمنانو ته بشارت شروع شي و اذلفت الجنه للمتقين غير بعيد او هغه په پنځو طریقو سره تر پنځه ډیر شم آیا ته پوری بیا دا غي نه پس په شپږ ډیر شم آیا ته تخفیف دنیوي وی اشاره به دی خبره ته وی چې او بچکیږي په تقوا نه په زور دا کیږي او نه په سرمایه باندې بچکیږي په دې دوه خدمتونو نه ته بچکیږي دا غي نه پس بیا دلیل عقلی شروع کی او پاغي سره بیا امور تشجیع هم ذکر کړي پوښ وی او ورته احوال د قیامت دی اتو د قیامت ته احوال به ذکر کی ها دا په دې طریقې سره ولقد خلقنا الانسان الله وی یقینا موږ پیدا کړل انسان و نعلم ما توسوس اول دلیل ذکر کړي او موږ پویګو پاغه سبانی توسوس به نفسه چې واس په هغه خبره باندې چې وسوسه چې هغه نفسه نفس ده د تکم نفس وسوسه اچي نو هغه نفس وسوسه چې شیطان یې وي نه شیطان هم چې نفس هم چې حدیث النفس وي دا نفس هم دا کارونه کوي او دا نفس وسوسه بیا ډیر په تر شیطان د وسوسه نه ځکه خو دا نه پروت و نحن اقرب الیه الله وی موږ نږدې یو دتا من حبل الورید دا اگر دا غرق د مرینا چې رسیدل دې زړه دا زوره ګونه دي چې دا زړه تر رسیدلې د مرای له طرف نه او دا بالکل په دې باندې د انسان ساده حقيقي بس کله دا غشو به بیا مړ کیږي نو دا څه دي هغه والونه الله وایي دغه ته د دغه نه درته زیات نږدې ما د دې نه زیات نږدې په علم سره دا رنګ کما یې لیکو بشانی هی تعالی اذ یتلقى المتلقیان اوس دا وایي چې ښا اذ یتلقى دا دلیل ذکر کوي نو اذ یتلقى کله چې ملاویږي المتلقیان هغه دوه یو ځای کیدون کی ها يا إذ يتلقانا يوذاكي جنا كلك أخلي المتلقيان أغدو أخستن كي خبرا عن اليمين دخي طرفنا وعن الشمال دخي طرفنا قعيد كي أغوي ناسوي لازم قعيد معنى لازم فوش بي يو خي طرف تا فرشتل أغد خير خبري أخلي ونكي دي كي دوهم دخي طرف تا دا أغسا كي أغد بد خبري أخلي وزان تري لي كي نو أغا أو دانا نتغن دا خام قفدي وبو ناسي فوش بي لازم دي تا اگر دې سره ما ير په زمين قولن نو باس دې دې وینا د خلینا الا لديه مگر دې انسان سره رقیب اغه نگرانی کوون کې وی عتیدن تیار اغه ور سره تیار څو کوي کوون کې وی بس اغه ډایرک لیکي دان سره وجاء سکرت الموت بالحق او تقویب شروع تر دې پورې خدای دلیل عقلی او په دې کې څو امور ذکر کړل او داغه نه پس دې کوم امور سمانیه دې کې صحیح حساب ورته کې کنه د انسان اغه تل اته دغه ذکر کوي خلق خلق انسان علم بالوساوس ددو او دغه رنگي قربت د الله تعالی دتا بیا دغه فرشتو تلقی د سرا بیا خیر طرف او دست طرف بیا دغه وینا بیا دغه رقابت او عتید د اک امور ذکر کړ اوس داغه نه پس وجاءت سکرت الموت بالحق راوشي سکرت الموت نشاد مرګ یعنی غ سختې د مرګن کدم بالحق فرشتیا چا غراشي نو دا تخفیف شروع شه ذالک ما كنت منو تحید نو د فرشتو طرف نه اللہ طرف تو ویل شو ذالکا دا اغا عذاب دے ما اغا عذاب دے کون تمن ہو تحید چی وی تداغین تختی دے تداغین تختی دے تا نہ منو اس دا دے راغه خا داغین پس اس تخویف ور کی پس سارا قیامت سارا پلس ہوا جو سارا خا و نفخ فی الصور نو پک بوارے چی پش پہلے کی نو ذالک یوم الوعید او ویل چی دا ورز دا غیر ولدا وجاءت کل نفس رابش ہر یو نفس معها سائق چی بدل را یو شڑون کے شا طرف نہ جس کم سارے وتر روان دماغ کیتا پوچھ کنا وہ شہید او بل بغوائی صحیح شو دا دان نہیں گنت دا صرف دو کا سمجھ دا بڑیر کا سانی خدا و سر روانی بعد بغوائی کی او بعد مت کی بعد بڑے شا طرف نہ پات کڑو کے روان کڑے کے ساتھ چتا عدالت تے تیری کنا یہ ضلالت تا نو کا چرو کی تے پولیس او اگر سارے روان کڑے یو اگنی ولی بل و سر غفائل لا غستے تے دوسیہ دادا نو دوسی والا بزان تے سائق بزان تے اگر اڑون کے او شہید دوسری والا زان تیدا براشی لقد كنت في غفله من هذا نو الله بو تو یقینا توی فی غفله بغفلت من هذا ددی حالتنا دا قیامت ہوتا نہ منو فکشفنا عنك غطاءك نلریک منگل تانا غطاءك پردیستا فبصرك اليوم حديد نو نظر تانا رضی حدید ډیر تیر دے وس دے څنګه نظر دی لگی کنه لگی یار پور یو کسم تا حکومت ورته وای چې څنګه اوس باندې پته ولگی وس تما تر اورته دی فبصرك اليوم حديد ها اوس فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد دلته په صورت دغه راغلو ما کا مریم دغه کی طه کی چې دې بلوند را پاتې نحشره يوم القيامه اعمى دلته وی نظر تیر دی نو جواب داغه دار چې الته مجازي مان را دلته مجازي مان کا الته مجازي مان دار ته بي دلیل برادي اعمى دا وی او دلته مجازي مان دادا چې نظر دې تیر دی یعنی په حقیقت کې ده خلاص اوس په پوهش می چې قیامت شته کې نشته ده دا معنی شو صحیح شو یا تر مختلف حالات کی ماته تویو په بعض حالات کې بدی ونګي بعض حالات کې بیا نظر لګي وقال قرينه نو او وی اغا نزدی ملگره ده دو نزدی ملگره سده اغا فرشتا اغی رخپل پایل راولان ده کن وی ها دا مال دیا دا اغا ده چه ما سرده عتیدون تیار دا را دو دوسیه ده دا اغا دوسیه ولی راولان ده که اغا پایل راولان ده کن یا ها دا اغا سره ده مال دیا چه ما سرده عتید تیار ده ده ده ده ده القیانو ده اللہ را طرف نخو که مکرشی القیا اغر دویتا تو دوار دلارا فی جهنم پا جهنم کے سجوا کل کفارن اغر دوی دوارا فی جهنم پا جهنم کے کل کفارن هر کفر کون کے عنی دن سرکشا دا کافر و سرکشو جهنم تے اغر دوی القیا بعد دوی دا اصل کی دا استثناء دا خو یو فرشتی تا وی دا خطاب دے نبیا مانا بعد دوی دا القی تسنیه دا فیل پا ده فیل ده تکرار پا تسنیه بانه بدل شوه ده وی غرده وی بی غرده وی پوش ده مانا یا القیا بازی وی تلده که نون خفیفه ده ده که اغا تاسو پا جامی که قایده وی ده که نه یه رشوه مده اغای که سرات لل اغای که اخیره کرات لل که نون خفیفه کل پا علیت بانه بدلیگی فا یقالو فی ازربن ازربا نو فا ازربن که خلق بیاسه وی ازربا وی نو القیان فی جهنم خامخای اغرده وی جهنم تا سیشو درم درم قول داره چه نصائق و شهید ودی نو آقای تا ذکر در خطاب پا القیا فروشو او غرده وی دوارا دلارا فی جهنم پا جهنم که کل کفارن دایغا صفات ذکر کیگی چه سبب جد پار دو عذابو کل کفارن هر یو کفر که دیر کفر که انکه غلیدن او زدی سره مننا علی الخیر دیر منک انکه دا خیر دا کارونو ای دی با عرضا که ولارو قرآن بی نپری خودو حدیث بی نپری خودو دا اللہ قانون بی نپری خودو دیر منک انکه دا خیرو مال بی نور کو صدقه بی نور کولا معتدن بل صفت او گورا دیر تجاوز که انکه و ظالمو او مریب خلق و تشک اچه انکه و پزرکه دبا خلق و تپزرکه شک و آچه وی نیشتر جهاد دو خلق بایده خو مولی سیده که دی وی که نیشتر نو نبینو نو دابتو دابت شکونه ورسول خواه اللذی بل غد صفت کفر و شرکه اللذی اغذات اللذی اغطره ده جعلم الله الهن آخر چه گردول و دا الله تر الهن آخر معبود بل حدا مددگار بل فالقیاهو نو اغردوی ده فی العذاب شدید فا عذاب سخ که قال قرینهو نو اغوی اغنیز دیمال گره ده شیطان ده خواه بعضی وی دا شیطان مراد ده ربنا ما اتغیتوهو ای رب زمونگا ما اتغیتوهو ما پدبان زیاده نده کره ما ته زور نو کره ولیکن کان فی ضلال بعید لیکن او ده پا گمراه افکارا که قال اللہ بورتوی لا تخت سمول دیا جگر مکوی دما خواکی وقد قدمت الیکم بالوعید او یقینا ما لران ده لگل و تاستا بالوعید اغا وعیدو دم کی ما را دمک که دم کی در کره وی ما یبدل القول نبدلیگی وینا ما خو لدی ما خواکی ما پر اوز چکم فیصله شوید اغا بدلیگی نا یا در جتاست کری ده ما پر دربار کتاست دروغ نشوی ویلی و ما انا بی ظلامین او نیم از ظلم کون که للعبید تو بندگانو بانده یو ما دا بکلی دا حالتو یو ما نقولو لی جهنم اللہ وی تاورد بانه چی او آیو منگا جهنم تا حلیم تلعتی آیاتا دک شوی نو تقولو دا جهنم بووی حل من مزید آیاشتا دیتا زیادی دا د جواب د سوال د کافر یو کدی وی دا دمر ډیرو خلکو کفر کړل دي چې دا دمر او ته وګور دی زمونږ په کې ځای نه الله وی وو ځای پرې دا د اورز د قیامت د تدوی مته حالین ته لخت ډکشې دی وینه ته زیات نشته راواچا وکنه پوښ دې ډکیږي نو پوښ وی بیا په حدیث کې راځي تر دې پورې چې الله د خپل شان مطابق د جهنم په خلی باندې ته کما یلی خو بشانی خپل پوند کیږي نو جهنم به وي قط قط باس باس باس شو صحیح و ازلفت الجنت اس بشارت شروع شو خراش ده قیامت رد سوف منی و ازلفت الجنت نغنزدی بکلیشی جنت للمتقین متقیان و خلقو تا غیر بعید پداس حال کی چه نبوی لره اینو چه نزدی شکو نبوی لره کنا نا مطلب دا نزدی که دن ده کمپیوتر پا سکرین بانی ندی دا خیالی را نزدی که دن ندی دا پا حقیقت که دا جنت را نزدی شو ها دامات وعدون یقال لهم روی تبویلشی ها دامات وعدون دا غره چه تاثر وعده کولیشو ها دامات وعدون دا غره چه وعده کولیشو تاثر لکل اوابن دا فار دا هر یو توبه یستون کی حفیظن چه اغا حفاظت کون کی دا زان دا گناه مخالفت دا اللانا من خشی الرحمن بالغیب اغا سوک چه او یریگ دا رحمن بالغیب پا دا سی حالت کی چه پتوی دا اللہ پتوی دا پتوی یعنی دا اللہ نویلی دا پا حالت نلی دو دا اللہ کی و جا اب قلب منیب او راتی پا غضر الله تا نو ادخلوها بسلام داخل شي په سلامتی سره دی جنت تا ذالک یوم الخلود دا ورځ د همیشوالی دا لهم د پاره د دی متقین او ما یشاءون فیها هغه چې غواړي دی په جنت کې ولدینا من سره دی مزید النور زیاتی د عمل نه زیات نو اجزام ورکوم یا بعد وی د مزید نه یو خاص خاص قسم سوری مراد دی یا بعد وی مزید نه مراد د الله رضا مراد ده د الله دیدار ته مراد دی وکم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشن فنقبوا في البلاد هل من محيص اس بیا تخویف ورکی ہما تاس تووی چی پدی که در توائی چی بچکی گی با پا تقوی ان للمتقین تقوی بانے بچکی گی پا سرمایہ و پا زور نبچکی گی وکم احلقنا اللہ وی مندیر حلاک کلو قبل هم مکر دوینا من قرن پیڑی هم اشد من هم بچا اوی سخت دوینا من هم دوینا دیو سنونا بچن پنیولو کے پنیولو کے مطلب یعنی بچن پا زور کے پا حملہ کے حملہ بے خطرناک کولا فنقبو فی البلاد نو وین نوتی وفل بلاد فخارونو کې د پاره د تجارتو اے دات ال کفنه کې باندې موجودو ښا هر سره د مالټینیشنل کفنه کې باندې کتل دو په کې بار خوا الله وې دغه خلق مم تبا کړل نو یقدی حل مم محیس وی بدوی آیاشت د لار د تیختی ان فی ذالک الله وې پدیق کې پدې مخکینی اقوام په تبا کولو کې د دې جنت او جهنم په تذکرہ کې ل ذکر یا پدې قران کې ل ذکر خامخا نصیحت تے لمن دا پارا دا غچا کان لہو قلبن کیوی اغلا را قلبن عقلن دا ذکر دا محل مراد کے حال لے قلبن عقلن کیوی اغلا را عقل سلیم او القا سمع یا کیک دی غوظ وہو شہید او پدا تے حال کتے دے حاضر اموی دماغ متوجی کری نو بیا اغلا پارا نصیحت تے او کنا دے بلکوا خیالی نہ کئی نو بیا پا قرآن نپوئی گی دلیل اقلیو ذکر کئی ولقد خلقنا السماوات الله ويقينن من پیدا کړی آسمانونه ول ارض از مکه ما بینهما هغه چې په میاں دلی دوار کلی پی ست سے ایام پش پا ګور دے کی و ما ما ثنا او نه درا دې دل مونتا مل لغو کم ستړی والے ٹھیک نه لو ستړی سوی ما او تا نه چم پیدا کولے الله او ما تاسو ستړی نیم فصبر علی ما یقولون هغه ما تاسو امور التشجیز ذکر کای نو هغه کی اول فصبر علی ما یقولون پین زو امور و ذکر کای کلک شفاغه په مقابله دا خبرو کی یقولون چې دی وای دی تای اعتراضات کی ہوتے پخپل دین کلاخا دویم وسب دہ بحمد ربک او پاکی بیان و سر الحمد درفتا قبل طلوع الشمس مکہ درا خطل المرنا وقبل الغروب مکہ پر وصل المرنا دین مکہ تسبیح بیان وا و ادا جو منزن طرف اشارہ سحر او ماجیگر ذک پاوائل اسلام کی دات جو منزن بولے ذک ذکر نہ کر او بات وے نہ تسبیح طرف اشارہ دا کہ تسبیح بیان وا امام شافعی وے تکار تکون واجبتن قریب ہو جدا تسبیح para خلاص شوه دمرا پوری اللہ پاک تاکیدن ہوئی سبح بحمد ربکا قبل طلوع الشمس دے طلوع الشمس نا مخ کے مخ سوکا تدا اللہ پاک پاکی بیانا وخا دا اللہ پاکی نو مخ کے بعد تسبیحات و اذکار بکے و قبل الغروب او رستو چے مخ کے دا غروب نا اے دا اذکار دا مقام سنی دا ما دیگر فهم کہ وای و قبل الغروب دے وای مخ کے دا غروب نا خا خجی و من آنا اللیل و من اللیل او فبعضی سد شپے کے فسبحو پاکی بیانا و دا اللہ تعالی و ادبار السجود او رستو دا سجدونا دا سدی دے کے بعد وای دے دینا مراد مفسرین نو ډیر په اتفاق سره حدیث په کړه اورل چې دوه رکعت سنت د ماقام ته نه مراد دي چې هغه کلاو دام تاکیدی سنت دي نو دغه ته مراد دي او بعد وایي چې نه تسبیح او سجود نه تسبیح نه مراد پدې کې فسبح او ادبار سجود رستو سجدونه د مون نه ورستو هغه سبحان الله درې دې در الحمدلله الله اکبر دغه ته نه وایي مراد دي خا دغه اذکار ته نه مراد دي خجی و واستمع یوم ینادی المناد او وقته دا په هغه ورځ کې نو تراوی ورته پورې انتظار کو مطلب دار سلور آداب تر دې پوری ذکر جوغا واستمع وقیق د یوم ینادی المناد باو ربانه چې आवाज بو کې आवाज کوونکې من مکان قریب دا غذای نس دینا هي نزدې زاینه با आवाज کوونکې قیامت کې आवाज کې نو نزدې خو بنې خو ډېر لري आवाज دې دومره نزدې ته وای کې دې د کیمات دومره کې د आवाज وی خا یوم یسمعون الصیحه باو ربانه چې وا به ورې دوی چې هغه आवाज د شپې لې بل حق ته پر استیا باندې ذالک یوم الخروج نو دغه ورځ دراوته لودا په دغه ورځ به خلک راوځي بیا اننا نحن نحيي ونميت الله ويقينا منغا جندي کول قوم را کول کو و الينا المصير او من طرف ترا غرزي دللي يوم طغورت تشقق الارض عنهم كي وبتويز مكر دي انسانانو نا نفتراعا يسرعون يا يخرجون فراعا نورا وبزي ومندي وي الله طرف تمندي و ذلك حشر الله وي دارا جمع کول دي علينا منغا تيسير اسان دي من تدارا جمع کول سگران کار نه دخا نحن اعلم بما يقولون الله استسلي ورقي پیغمبر تا یقینا مونگا پوی یو بما پاغا سمانی یقولون چی دوی وای و ما انت علیهم او نئی تپ دوی بان بی جبار زور کو ان کے پ ایمان راوڑو کے فذکر بالقران تنسیت ور کو قران باندے من اغا چاہتا یخاف وعید چی ریگی اغا د وعید د دم کی زمانہ دما د دم کو نہ کہ سو کی ریگی اغا نسیت تخلی سو نہ ریگی اغا تن ناخلی تر دی زای پوری دا سورت قاف ختم شو پس سورت قاف کی وقت مسارہ ثابت ہوا چ گورا قیامت گورشت دے ول قران المجید قسم می دی قران مجید با نجام مسارہ اشتیارا خوش اغا احوال د قیامت علامات د قیامت او دغرنگ تفصیلات د قیامت او چاته د قیامت نو من لدا ہوئی دغه ذکر کل ابو ته دم کی ذکر کړی اته په کته ذکر کل پدا لایلی عقلی کی امور پاتو قومون سره تکذیب اته چ کوم دے اغه ورته په اخر کی بیا په دلیل عقلی کی وتا اتا احوال ذکر کرل او د اقوال د قیامت مرتاته ذکر کرل نو اته ثانیات کوم ده په دې صورت کې امتیاز هغه په ثمانیات سره وخا او په دې کې د قیامت هغه حالم تلعت د جهنم هغه دا یو امتیاز ده دې او دا د دې باندې خلک نه بچ کیږي فنقبو فی البلاد هل من محیز ده حالات او د قیاد انسان هغه مختلف حالات ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه دا یو ته امتیاز ذکر کرل خام